Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Esteu escoltant el programa de jazz La Gramola de l'Avi. El trombonista Curtis Fuller és un dels grans seguidors estilístics dels trombonistes Guy Johnson i Kay Winding. Aquest va saber continuar i desenvolupar la línia de modernitat d'aquests dos últims, donant al trombó la força i les noves idees que a partir dels 50 va necessitar aquest instrument amb l'arribada del bebop. El seu pas durant aquests anys amb els Jazz Messengers, el grup del bateria d'Art Blakey, Curtis Fuller va interpretar alguna de les seves grans improvisacions. Allí va conèixer a Lee Morgan, amb qui també col·laboraria amb alguns dels seus LPs. L'estil fresc i àgil de Curtis Fuller, junt amb la seva coherència amb el seu discurs musical, han convertit el gran trombonista en un dels més grans clàssics del trombó de totes les èpoques. L'LP que escoltarem pertany a la fi dels 50 i porta per nom Jazz It's Magic. Thank you. Nascut a Douala, Camerún, el 1933, Manu Dibango és, a més de saxofonista, un conegut humanista i lluitador contra les desigualtats socials. Va ser condecorat el 2004 pel director general de la UNESCO com artista de la UNESCO per a la Pau, en reconeixement a la seva contribució al desenvolupament de les arts, de la pau i del diàleg entre les cultures del món. És el creador del gènere musical conegut com Makossa, artista molt compromès amb les arrels afroamericanes i les seves vessants musicals. Quan s'acosta al jazz, ho fa amb respecte, sense perdre els seus senyals d'identitat i entroncant el folklore popular de Camerún amb els sons ancestrals del blues. Dibango és, sens dubte, un dels grans músics del continent africà amb una discografia abundant, variada i polirítmica. sweet and gentle. When you say goodnight, just squeeze me. But please don't tease me. I get sentimental when you hold me tight. Just squeeze me. But please don't tease me. Missing you since you went away, singing the blues alone each day, counting the days and waiting for you. I'm in the mood to let you know, you'll never know I love you so. Oh, say you love me too. When I get that feeling, I'm in ecstasy. Just squeeze me, but please don't tease me. Come on and treat me sweet and gentle. When you say goodnight, come on and squeeze me. But don't you ever tease me. 'Cause I get so sentimental when you hold me tight. So squeeze me, but don't you ever tease me. And you said you went away, and I'm singing the blues alone each day, counting the days I'm waiting for you. In the mood to let you know, never knew I loved you so. Come on, say you love me too. When I get that feeling, I'm in ecstasy. Squeeze me, but don't you tease me. Please don't tease me. as I get sentimental. When you hold me tight, just squeeze me, but please don't tease me. Missing you since you went away, singing the blues alone each day, counting the days and waiting for you. I'm in the mood to let you know, you'll never know I love you so. Oh, say you love me too. When I get that feeling, I'm in ecstasy, just squeeze me, but don't you tease me. No, baby, squeeze me, but just don't tease me. Oh, squeeze me, please, but just don't tease me. Oh, Roberta Gambarini va néixer a Torino, Itàlia, dins una família de músics on el jazz era especialment apreciat. De nena va començar aprenent a tocar el clarinet, fins que als 17 anys es va decidir per la seva veu. El seu primer CD va ser aclamada com la successora de Sarah Vaughan o Ella Fitzgerald. El segon CD l'acompanya com una afirmació del que d'ella es diu el pianista Hank Jones, el més important pianista de les grans cantants a l'època clàssica. El tema que hem escoltat d'aquest CD era l'estàndard Jazz Squeeze Me. Johnny Hodges va fer els seus millors solos amb l'orquestra de Duke Ellington, considerat el millor saxofonista alt, junt amb Parker i Benny Carter, a l'època clàssica del jazz. L'escoltarem amb el saxo baríton de Jerry Mulligan, un arranjador d'orquestres i un dels grans teòrics i solistes del jazz. El CD que escoltarem porta per nom Jerry Mulligan troba a Johnny Hodges i el tema tocat amb un exquisit mig tempo s'anomena Backbeat. Thank you. Thank you. El cubà Omar Sosa és un dels artistes del jazz més versàtils del panorama actual. Compositor, productor, pianista, percussionista, arranjador i capdavanter de diverses formacions. En la seva música fusiona un ampli espectre de les músiques del món i elements d'electrònica contemporània, amb les seves arrels afrocubanes, per crear un so urbà, fresc i original. L'hem escoltat amb un dels seus últims CDs amb una big band. Thank you. Gary Barton, aquest cop fent homenatge als seus mestres musicals, amb el CD anomenat For Ham, Red, Bugs and Cal, noms de Lionel Hampton, Red Norvo, Mill, Bugs Jackson i Cal Tader. El vibrafonista no dubta en rendir tribut als seus contemporanis, que sens dubte són els més clàssics amb el vibràfon i aquells els que deu la seva influència. Seguim amb el pianista Ahmad Jamal. La seva influència amb altres pianistes com Nat King Cole o Red Garland és definitiva. Un músic en constants i molts cops inesperats canvis de melodies i de ritmes, a més d'un concepte de l'espai i dels silencis que inclús avui en dia es pot dir que és únic. sap que la música tradicional està composta per tres elements: melodia, harmonia i ritme. El fet diferencial del jazz radica en que a aquests tres elements s'hi afegeix el swing, perceptible per la sensació de balanceig que acompanya a l'audició. Definit antany com una atracció del ritme per la mesura, el swing prové d'una accentuació de les notes on s'avança o es retarda en grau mínim o el valor exacte del temps i que requereix, per tant, un considerable mestratge rítmic de l'executant, a més d'una sàvia construcció de la frase i d'un imaginatiu tractament de la sonoritat. El folklore negre sureny es va fondre amb la música tradicional i amb l'ortodòxia en els fulgurants dies de Louis Armstrong en el Chicago dels anys 20 i va obrir pas als amplis horitzons del jazz. El swing va ser el primer acostament per part dels afroamericans al concepte d'improvisació, abans que la improvisació melòdica es convertís en part central de la seva música. Ja existia aquest instint que es manifestà amb el swing al permetre improvisar sobre els accents i els matisos rítmics. A partir d'aquesta fase, podríem anomenar prehistòrica del jazz, aquest va anar evolucionant fins que l'espontaneïtat rítmica se li va unint l'espontaneïtat melòdica, creant així el Dixieland i més tard, amb la melodia i el ritme totalment alliberats, el bebop. La heterodòxia tímbrica del jazz i el swing són producte d'una mobilitat vital que neix de la relaxació i del coneixement rítmic de l'executant. El swing no pot ser transcrit a paper pautat, d'aquí també que la música de jazz no sigui tan important en la partitura com en l'execució i que, en última instància, només ens transmeti a la posteritat mitjançant els registres discogràfics. Thank you. dels jazzmans més inquiets i originals dels nostres dies, els treballs del trompetista Dave Douglas com a acompanyant de John Thorne i els seus 10 àlbums, anomenat Masada, han passat a la història del jazz. Dave Douglas és un músic que es mou en soltesa dins els camins de Ornette Coleman o del bebop sense problemes. L'hem escoltat amb un tema que dona fe de la seva originalitat, anomenat The Shake of Things to Come, del CD Meaning and Mystery. Acabarem la gramola de l'avi amb Tal Farlow, un dels guitarristes que més van seguir el camí deixat per Charlie Christian i que van saber entrar sense problemes amb la seva guitarra al món del bebop. L'escoltarem per acabar el programa amb el tema Lean on Me. Gràcies a tots els que ens acompanyeu dins del nostre espai. Ens retrobem la propera setmana. Adeu. Thank you.